राम या प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 29 दिसंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम कार्य दो है, एक पराश्रय है। मानव प्रकृति क्या है? दो है, एक क्रिया है और एक पदार्थ है। चीजा बसो जितनी सब पदार्थ के अंदर आ गई, रुपया पैसा शरीर जमीन जायदाद सब प्रकृति यह है, वस्तु है, सब वस्तु है ये पदार्थ और उन्हीं क्रिया है। पदार्थ और क्रिया में सब प्रगति आ गई, सब प्रगति। तो पदार्थों का आश्रय है, क्रिया का आश्रय है, ये प्रगति का आश्रय है। अब प्रगति का आश्रय से जन्म बन है, कारण गुण संगोष सदसद योनिषु, उस नीच योनियों में जन्म होना है वो गुणों का संग है। गुण है सत्व विधि गुणा प्रकृति संभव, ये सब प्रकृति से पैदा होते गुण। गुण संग कारण है तो गुण संग है, यही जन्म मरण कारण हुआ। क्योंकि असंग पुरुष असंग ही एवं पुरुष पुरुष असंग है, तो गुणों का संग होने से उर्वगन सिद्धि सत्ता मध्य अधोगन सिद्धिगन सिद्धि सत्ता सत्य प्रवृद्ध है तो प्रलय देवृत तथा उत्तम लोग नवलान प्रतिबद्ध थे, रजसी प्रलय तो कर्म नहीं जाए थे तथा प्रतमसी मूढ़ी और नहीं जाए थे। ये गुणों का संग है, उसी उसी वृद्धि होती है। तो पदार्थ और क्रिया ये सब प्रगति आ गई, और संसार और शरीर ये जन्म जन्म और सब आ गया। जितना जड़ वर्ग है वो संसार है और अपने पास ये शरीर है। शरीर और संसार ये एकता, शरीर और संसार ये सब नाशवान क्षण मंगोल है। कोई क्षण ऐसा नहीं जिसमें इनमें परिवर्तन न होता हो, वो शरीर में भी परिवर्तन होता है, प्रलय में भी परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन होने का ही चीज है संसार और संसार शरीर, परिवर्तन होता है। प्रगति और पुरुष में प्रगति, पुरुषों से आदि विभाव भी दोनों आदि है, जिसमें परिवर्तन होता सभी। तो प्रगति और पुरुष में परिवर्तन हो रहा है, प्रगति और पुरुष। तो प्रगति के बाद पुरुष तो पदार्थ हुए और क्रिया हुई। क्रिया ने क्रिया की अधीनता है वो पराधीनता है, और पदार्थों अधीन है वो पदार्थ है। पदार्थों अधीन है प्रकृति आश्रय है। तो पदार्थ और क्रिया पराश्रय और परिश्रम, क्रिया में परिश्रम है, पदार्थ परिश्रम, क्रिया परिश्रम है। तो परिश्रम और पदार्थ इसके विरोध में क्या है? विरोध में जैसे परिश्रम है तो विरोध में है विश्राम। और पदार्थों की जगह है परमात्मा। परमात्मा का आश्रय हो और विश्राम हो, और परमात्मा का आश्रय लिया जाए और क्रिया कुल की जाए। क्रिया रहित तो होकर परमात्मा का आश्रय लिया जाए तो ये प्रगति का आश्रय छूट जाता है, परमात्मा का आश्रय हो जाता है। क्योंकि पदार्थ हो गई जगह भगवान हो गए और क्रिया की जगह विश्राम हो गया। विश्राम तो विश्राम और भगवत आश्रय, तो भगवान के शरण होना और विश्राम होना, विश्राम और परिणाम, विश्राम और परमात्मा, ये एक हो गए। क्यों? परमात्मा विश्राम रूप है और परमात्मा चरण डोले हमारा स्थान अर्थ डोले मेरे पर निजानंद परम गुरु परमेश्वर प्यारा सब जगह सामान्य रूप से है। उसमें कोई क्रिया कभी हुई नहीं, कभी होगी नहीं, कभी हो सकती नहीं। सामान्य रूप परमात्मा परम परिश्रम परम विश्राम। तुलसीदास महाराज ने कहा है जाकर कृपा लव ले सकते मधिमंद तुलसीदास पायो परम विश्राम। तो परम विश्राम रूप परमात्मा है, सोचे परिपूर्ण है तो परिपूर्ण है जो विश्राम है। क्रिया उत्थान कभी होते ही नहीं, सब स्वतः परिपूर्ण समो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो न प्रिय। कोई द्वेष और प्यार विषय नहीं है, समा उस परमात्मा आश्रय लिया जाए और क्रिया छोड़ करके विश्राम। तो विश्राम और परमात्मा आश्रय लेते ही मुक्ति हो जाती है, कल्याण हो जाता है। परमात्मा का आश्रय कुछ न करना, ये कुछ नहीं करना के लिए भजन ध्यान जप सत्संग कीर्तन और तीर्थ व्रत उपवास उद्धार सब न करने के लिए है। फर्गी इच्छा रहे कामना रखेगा तो करना पूरा नहीं होगा। कि पर लाभ लोभ नहीं गई, जो लाभ होगा तो लोभ बढ़ेगा, लोभ बढ़े जो इच्छा होगी ऐसा होगी तो क्रिया में लगेगा। अरे बैठे क्या करते हो, काम करो, काम करो, लगेगा ही तो क्रिया में लगेगा। तो क्रिया और पदार्थ में लगा हुआ पुरुष है, ऐसे ऊंचा उठना हो तो परमात्मा का आश्रय ले। माँ में कब शरणम मृत मन में लाभ हो गए, ये 64 और 65 श्लोक है। सर्व गुहितम का है, सर्व गुहितम लोगे ये 64 श्लोक है और पैसे मन बना पाओ चौसठवा और पैसे भाई माँ में एक शरण मर जा तो भगवान के चरणों के शरण हो जाएगा। तो विश्राम हो जाएगा, विश्राम भगवान का आश्रय दिया, शरणागति हुई और कुछ नहीं कर रहा, विश्राम हो गया। तो भगवान का आश्रय और विश्राम ये वास्तव में दो चीज है धारण करने की। फिर ये विरुद्ध के पदार्थ के विरुद्ध परमात्मा और क्रिया के विरुद्ध विश्राम, पदार्थ और क्रिया, पदार्थों में जो परमात्मा अभी रुपया पैसा ही आश्रय है और वो या जड़ का आश्रय है, शरीर का आश्रय है, विद्या का है, बल का है, ये मन बुद्धि इंद्रियां इनका आश्रय, बेटा पोता इतिहास है, धन संपत्ति वैभव घर पदार्थ पृथ्वी इतनी जमीन है तेरे मनाते हैं, ये सब पराधीन पराधीन अरे पराधीन सपने सुना ही पर अधीन और सुन होगा और परमात्मा सगी है अपना है तो अपना है परमात्मा उसे अधीन होना और पराश्रय नहीं और परिश्रम क्रिया परिश्रम और परा तो परिश्रम छोड़ दिया और पराश्रय छोड़ दिया भगवान गांव से माँ में कम शरणम एक भगवान के चरणों के शरण हो गया कुछ नहीं करना भगवान के चरणों से माँ में कम शरणम ब्रजा अहं तो सर्व पाप विभूषण में तो मेरे शरणों से सब पाप मांगूंगा कितना बड़ा ठेका लेते हैं कितना बड़ा ठेका ले लेगा कि सर्व पाप विभूषण में संपूर्ण पाप तो मुक्त कर दूंगा हे नाथ मैं आपको शरण हो ब्याज लिखा है ना काहू के बसने काहू के आसर व्यास भरोसे कोने के शोध पाओ पर न परिश्रम है न आसार विचार एक भरोसे तो परम विश्राम है ये परम विश्राम प्राप्त हो गया छूट गया परम विश्राम प्राप्त होने से क्या होगा कि ये जो पराधीनता है मिट जाएगी परमात्मा से पराधीनता मिटी और परिश्रम का बाद विश्राम मिला पायो परम विश्राम सदा के लिए विश्राम हो सदा के लिए जैसे सच्चिदानंद घन परमात्मा सब जो सामान्य रूप से परिपूर्ण विराजमान है उसी का अंश ही है ममेवांशो जीव लोग जीव भूत जीव विनाशी तो जिसका अंश है उसी क्षण हो जाए ये पदार्थों का और क्रिया का असलिया प्रकृति का असलिया ये है जन्म मरण का कारण और भगवान के चरणों से हो जाए ये जन्म से नहीं जुड़ना परमात्मा सूर्य परिपूर्ण है उसका असलिया तो परिपूर्ण विश्राम परम विश्राम रूप परमात्मा है परम विश्राम रूप तो सर्वगुहितम भूय श्रीमय परम सर्वगुहितम जितना साधन है परमात्मा की प्राप्ति का संपूर्ण श्रेष्ठ साधन प्रभु सर्वगुहितम साधन है सर्वगुहितम एक ही आता है ये पद गीता भर में 700 श्लोकों में गुह्य गुहता रघुहता में समझाते हैं सर्वगुहितम और सब पापांत तुम्हारे कल्याण से तुम्हारे सब चिंता फिगर सब गए माशु से मां सुता शोक मत मां काशी शोको मां काशी शोक भगवान चरण हो गया बाकी कुछ नहीं रहा प्रभु के चरणों में शरण हो गया और विश्राम विश्राम है कुछ नहीं करना भगवान के चरणों में शरण हो गया इन दो से क्या होता है कि ये बंधन है प्रकृति के संबंध का, ये छूट जाता है। शरीर मन बुद्धि इंद्रिया बल योग्यता बढ़ाई विद्युतता जो कुछ है ये सब प्रकृति तो सब छोड़ दिया। आशीर्वाद भगवान माम एकम शरणम व्रजा सर्व पापी मास भगवान का शरण हो गया सर्वथा। भगवान का शरण नहीं हो सो फिर श्वास हो जाए भक्ति के बगन भगवान का से श्वास है ज्ञान का से वो नहीं हो तो धर्म का से देही नित्यम देहम देह सर्वस्य भारत तस्मा सर्वाणी भूतानी तत्व स्वर्षति आगे स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याद्धि युद्धात्रयो न क्षत्रियस्य न विद्यते। धर्म का विषय स्वधर्म स्वधर्म चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म का से कर्मी हो गए तो कर्म धर्म का स्वधर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों का धर्म है अलग अलग मानो कोई कामना नहीं केवल कामना सूत्र है। कामना होगा तो जन्म होगा वहां ऊर्धवंति सत्यता मध्य संध्या चिंता गुणवासन कोई कामना नहीं और धर्म का आश्रय धर्म का आश्रय ऐसे कर्म योग हो जाता है और सही आश्रम है सच्चिदानंद वन स्वरूप मैं हूं ये ज्ञान का आश्रय है और भगवान का आश्रय माम एकम शरणम तो कर्म योग भक्ति योग और ज्ञान योग कर्म योग और ज्ञान योग और भक्ति योग योगास्त्रयो मुने पता गीता में भागवत में भी ज्ञानं कर्म च भक्तेश्च ये योगास्त्रयो में प्रवृत्ति योग का ऋणां श्रेयो विदित से सब कल्याण हो जाए। ज्ञानं कर्म च भक्तेश्च पहले ज्ञान कर्म भक्ति यहाँ पहले भक्ति कर ज्ञान योग अशोचानंद स्वस्थ ज्ञान का आश्रय है और कर्म का आश्रय धर्म का आश्रय है माम एकम तो सातवें अध्याय में अपरा प्रकृति प्राप्रकृति बताई अपरा प्रकृति भूमि रापो दलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार पांच तो भूत और मन और बुद्धि अहंकार तीन ये आठ विश्वास से ये संसार अपरा पराप्रति खुद जीव पुतम जीव रूप है पराप्रकृति और उससे मालिक है भगवान दृष्टि जो हुई तो भगवान सबसे श्रेष्ठ भगवान मूल में दूसरे नंबर ज्ञान में तीसरे नंबर धर्म का आश्रय तो भगवान का आश्रय लेते ही सबा सर्वे पद हाथी पदे निमगना जितने पदे सब हाथी खोज में सब रहा हाथी रो खोज है मैं सब खोज में मनुष्य पशु पक्षी छोटा और बड़ा सब तो भगवान के अंदर सब आ गया संत महात्मा जीवन मुक्त प्रेमी जितने भगत है सब भगवान के अंदर तो उस भगवान के चरणों में शरण हो जाए और कुछ नहीं करना है। बहुत विलक्षण बात है ये सर्वगुजतम है। सर्वगुजतम हो गया और परमम वज श्रोवे परमम वज परम वचन पहले दशम में आया है वो परम वचन है। ऐसे भगवान के शरण हो जाए और कुछ भी न करे। भगवान का आश्रय ले लिया और कुछ नहीं करना अपने मन पड़े तो कुछ नहीं करने का आलस प्रमाद नहीं है। आलस नहीं प्रमाद नहीं ये नहीं है किन्तु भगवान का भजन जप कीर्तन सत्संग स्वाध्याय मस्त हो जाए भगवान का से उसी का ही नाम जप करे उसी का ही ध्यान है उसी का ही चिंतन है। बाल गद बगदा देवते जैसे तुम रुद्र प्रत्यक्ष नृत्य से मद भक्ति युग तो भुवनम पूरा थे। ऐसे भगवान का भक्त जो तिवारी को पवित्र कर देता है सबको पवित्र कर देता है। ये भगवान का आश्रय है। ये नाम जब मैंने किया भगवान का आश्रय महावेकम शरणम ब्रज मुख्य शरण भगवान है। महावेव चतुर्विदा भजन देवा प्रभु चरणों के शरण हो गया पर और कहा कुछ नहीं। एक दृष्टांत आता है भेड़ा बकरिया चलते चलते झड़ गई। एक बकरी वह वृक्ष जो लताओं थी वह भीतर चली गई चलते मिल गई निकल निकल रहे समय गली गली मिली निकल नहीं सकी भीतर में वो लताओं उलझ गई निकल ठहरा गया। सब भेड़ मेरी सबसे देखेंगे रात पड़ गई तो बड़ी तैली निकली बाहर निकली। बाहर निकली तो एक सरोवर था पास में वहां गई तो वहां एक सिंह का चरण चिन्ह था। सर पानी पीने ले आया तो चरण चिन्ह था उस चरण चिन्ह को पकड़ कर बैठी गई। कोई झाड़ आवे कोई नार आवे कोई भाई ये इन शरणों का शरण दिया हमें मैं तेरे शरण से आती हूँ तो सब डरते लोग अरे तो सिंह आए तो वो देगा हाथ आया तो देख जाए शरण शरण है सिंह आया तो ये शरण शरण है मेरे यानी चले तो मेरे चरण है हाथी हो बोले पीठ पर चुता ले सो तो मारूंगा हसीट पर खोज पकड़ सैठा रहो ये खोज पकड़ सैठा रहो अजा गद मस्त सड़ी नहीं पे कुबड़ खाए तो ऊपर से ऊपर ही कुकड़ नहीं होया कैसे कैसे कुबड़ा आती सड़ी खोज पकड़ सैठा है वो धुनी मिलेंगे आए अद्या गद मस्त सड़ी नहीं पे कुबड़ खाए वो इधर मत है उठे बैठी रहे सो रहे हो पेट मोटे छप्पर ऐसे भगवान के चरणों का शरण जबराज आवे तो कही भगवान है बहुत होगी ऐसे भगवान का शरण ले लिया जाए ये परम वचन है सर्व को ये तो मेरे परम वचन है सबसे श्रेष्ठ वचन है ऐसे भगवान के चरणों का शरण है वो बहुत बढ़िया है तो खोज पर संसार हो धनी मिलेंगे आए अधिया गज मस्तक शरीर देवे कुंपल खाए ऐसे भगवान के चरणों का शरण मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई सबसे श्रेष्ठ भक्ति हुई शरीर नहीं मिला महाराज मेरा भाई का शरीर नहीं मिला डाकरी करी करी करी थी भगवान प्रवेश हुई चौधरी का तरह चौड़ पा ऐसे भगवान हो जाए पर सबसे श्रेष्ठ है तो भगवान चरणों का शरण ले लिया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई जाके सिर मोर मोट मेरा पति सोई मेरे तो गिरधर गोपाल प्रभु तो पदार्थ होंगे जो तो प्रभु हो गए पदार्थ सब जड़ और वो चिन्मय परमात्मा क्रिया का आश्रय छोड़ा परम विश्राम पायो परम विश्राम तो क्रिया और पदार्थ छोड़ करके ये भगवान के चरणों का शरण हो जाए पायो परम विश्राम तो राम समुदाय को ऐसे भगवान के समान कोई नहीं है ऐसे ये क्रिया और पदार्थ ये जगह पदार्थों की जगह भगवान अथवा स्वयं अथवा धर्म और क्रिया मुझे विश्राम विश्राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण